ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ميتا ميتا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. خیر البشر وہ خیر الورا وہ ہم سب کے رہنما وہ. خیر البشر وہ خیر الورا وہ ہم سب کے رہنما وہ. اسوہ انہی کی راہ عمل ہے زندگی ہے چرا. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. کامل انسان محبوب یزدان محبوب ہر خاص و عام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت. عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت. رب جس کی تعریف میں کہہ دے انک لعلی خلق عظیم. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. روٹھے ہوں کو رب سے ملانا میرے محمد کا کام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. ذکر ہے ان کا بستی بستی گونج رہی ہے محفل ہستی. ذکر ہے ان کا بستی بستی گونج رہی ہے محفل ہستی. دیکھ کر دنیا بھر کی دولت مل جائے گر ان کی محبت. ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام. معراج کی شب عرش بری پر کیسا یہ ان کا مقام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہیں ڈوب رہی ہیں، دیکھ تیری امت کی سانسیں ڈوب چکی ہیں ڈوب رہی ہیں، دھیرے دھیرے مدھم مدھم ان زخموں پہ رکھ دے مرہم، ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، امت کے غم میں شب بھر رونا میرے محمد کا کام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، سب سے انسب سب سے اعلی میرے محمد کا کام، ڈوبتے ہوئے کو کنارے لگانا میرے محمد کا کام، سوتے ہوئے کو پیار سے جگانا میرے محمد کا کام، بے طلبوں میں طلب جگانا میرے محمد کا کام،